Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu mübarek 27. gündeki dün gece okuduğum hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Erba'u leyalin eyyamuhunneke keleyalihinne ve leyalihinneke eyyaminne. Dört gece vardır ki günleri geceleri gibidir, geceleri günleri kadar faziletlidir. Allah-u Teala bu gecelerde, bu günlerde yubirru fînnel kaseme, yeminleri ibrar eder, geçerli kılar. Yani Allah adına ant verilen, verilerek yapılan duaları, işte, Ya Rabbi zatın bahşi için, işte sıfatların hakkı için gibi yapılan ismi şerifleriyle ve sıfat-ı şerifeleri devreye sokularak yapılan antlı duaları geçerli kılar. Yani tabii bu tevessüle de giriyor. Allah-u Teala'nın Estaizu ve ebtehu ileyl vesile, sizi ona kavuşturacak vesile arayın emrinde zaten isimleriyle ve sıfatlarıyla yapılan onların hürmetine yapılan duaların kabul olunacağı ittifaklıdır yani burada. Vehhabiler bile ihtilaf etmez. Dolayısıyla isimlerinin ve sıfatlarının devreye sokulması bir nev'i Mevla Teala'ya bu sıfatın hürmetine, bu ismin hürmetine demek anlamına geliyor. Mesela Allah'ın yes'eluke beenneke entellahu la ilahe illa entel vahidul ahadul fardus samadul ladî لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ. Bir adam dua yapıyordu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem onu işitti. Duasında işte Allah Teala ona ilham etmiş. Sahabeden zatlara böyle çok ilhamlar gelirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu duyunca bu takriri sünnet oluyor tabii. Tasdik edince, hele ki fazileti hakkında bir beyanda bulununca tamamen sünnet oluyor. Ama sükut etmesiyle bile sünnet oluyor. Sahabeden böyle birçok sünnet bize kalmıştır, meşru olmuştur. Bunlardan biri de bu hadis-i şerifte geçiyor mesela. Bir adam dua diyordu. Yani namaz kılmıştı. Namazın peşine bu dua ona bildirildi. İşte hamden kesiran var namazda yaptığımız, o da sahabeden birine ilham edildi. Rifa İbn-i Rafi olacak radıyallahu anh. Ona yani sahabe-i kiram birçok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorardı. Menil mütekellifu anifen. Menil mütekellimu anifen. Demin konuşan kim idi? Menil kâilu keza. Şu sözü söyleyen kim idi? Yani kalabalıkta cemaatte olursa sorardı. Hanginiz dediniz bunu? Bazı kere o zatlar çekinirlerdi. Acaba yanlış mı ettik diye çıkmazlardı ortaya. Halbuki işte onlara bir fazilet vaat edecek sallallahu aleyhi ve sellem. O hadis-i şeriflerden birinde mesela o zat dua etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işitti ki Ya Rabbi ben senden istiyorum. İşte ne istiyor? Haceti sonundadır. Kendine göre bir haceti var. Peki araya devreye vesile koyuyor. Yani ben senden istiyorum. Ne istiyorum? Direkt ben senden oğul istiyorum, kız istiyorum, ev istiyorum, para istiyorum falan. Direkt istemekten ziyade tevessül, aracı koymak meselesi. Bu aracıda da en mühim şey yani başta Allah'ımızın isimleri araya konur. Sonra Allah'ımızın sıfatları devreye sokulur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırı. Sonra Enbiya-i Azam peygamberlerin hürmetleri, değerleri için. Sonra Allah'ın dinde değeri sabit olan bir veli de olabilir. Yani senin ona hüsnü zan ve itikadın var. Bir de şimdi ümmet içinde ittifakla kabul edilmiş. Yani Abdülkadir Geylani gibi, Bahm Rabbani gibi artık meşhur. Mevla bu kadar insanı yanlışta birleştirmez yani. Bu hani bir tane batıl adam çıkar falan ama tutturamaz ki öyle. Ne batıllar çıktı gittiler. Ya bu zamana kadar asırlardır efendim kerametleri tevatür eden zatlarla da tevessül edilir. Bu zat Allah'ın isimlerini devreye soktu mesela. Ya Rabbi senden istiyorum. Ne diye istiyorum? Bi'enneke entellahu, şüphesiz sen Allah'sın. Yani sen Allah olduğun için la ilahe illa ente, senden başka ilah bulunmayan bir Allah'sın. El ahad, işte teksin, as-samet, kimseye muhtaç değilsin, her şey sana muhtaç. işte el ferdu teksin işte. Ondan sonra el vitru bazılarında var. Efendim. İkincin yok. Teksin ikincin yok mesela. Birsin ikincin yok. Hani bazı. Bir olur da ikinin biri olur. Mevla'da o yok yani. Mevla tektir, ikincisi yok. Elle dilemiyel dölemiyel. İşte doğurmamışsın, doğrulmamışsın. İşte eşin benzerin olmayan Allah'sın. İşte senin bu sıfatlara sahip olman hürmetine, bu sıfatlarını devreye sokarak, bu sıfatlarının muktezasınca bana işte muamele etmeni ve senden ne istiyorum ilerisinde işte en tekzı haceti keza şu işimi görmeni diyorsun. Yani Arapça bile Arapça söylüyor, Türkçe bilen Türkçe söylüyor. Ama tabii duanın, ismi şeriflerin Arapça okunması icap eder. Yani eftal olan budur, ismi azam burada hani gizli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yapana ne buyurdu? لَكَدْ دَعَى وَدَعَى اللّٰهَ بِسْمِ الْعَظَمِ اَلَّذ۪ي دَعَى دُعَى بِيَجَابَ وَاِذَا شُوْلَ بِعَطَى. Bu adam dedi, yani onu duydu orada. Adamın duasına müdahale etmedi, bir şeyine müdahale etmedi. Buyurdu ki bu kişi Allah'a en büyük ismiyle dua etti. Yani tabii burada da 4-5 isim var, yine orada gizli. Yani tümü ismi azam değil herhalde. Çünkü orada var 4-5 sıfat ve isim var. İsmi azam orada yine onlardan biri oldu yani. Artık ehad midir, fert midir? Biz şimdi önümüzdeki ay dergide inşallah, yani Temmuz çıktı zaten, Ağustos'u konuşuyorum. Ağustos sayısında Allah'ımızın isimlerinden 99 ismi bitirmiştik dergide. Esma-i Hüsna bitti. Esma-i Hüsna'nın dışındaki Esma-i Hüsna. Yani 99 dışındaki Esma-i Hüsna. Çünkü Allah-u Teala'nın 1001 ismi şerifi var. Bunlardan bazı Kur'an-ı Kerim'dedir, bazı hadis-i şeriflerdedir falan. Bu 99 Tirmizi hadisinde geçer. 99 olduğu Buhari'de de geçer. İnnellâhe teâlâ tis'aten ve tis'in esmen. Allah'ın 99 ismi var. Men ahsâ dehelel cennet. Ezberleyen cennete girdi, sayan cennete girdi. Tabii manalarıyla vasıflanan, mütehellik olan, güzel bir izah yapılacak burada. Esma-i Hüsna ile ilgili 2 cilt bir kitap hazırlıyorum. Yani oranın ilk cildinde bu konular işlenecek. Tabii burada tafsilat çok var. Yani Esma-i Hüsna'dan 99 ismi ezberleyenin cennete girdiği 99 Buhari'de de Müslim'de de var. Fakat 99'un sayılması, sıralanması yok Buhari Müslim'de. Bu bizim okuduğumuz La ilahe illallah Rahmanurrahimul Melikul Kuddüsü. Bu 99 tane çocuklara ezberletiyoruz, yarışmalar tertip ediyoruz, hediyeler veriyoruz ya. Bu 99 Tirmizi rivayetinde geçiyor. Yani sayılması Tirmizi ile geçiyor. 99 olduğu Buhari Müslim'de de geçiyor. Ama hangileridir bu 99? O Tirmizi'de sayılıyor. Fakat başka kaynaklarda da yine 99'a riayet ediliyor. Ama Tirmizi'de olan o isim onda yok. Mesela orada El-Mennan var. Bizim meşhur 99'da El-Mennan yok. Anladın? Sayı yine 99 oluyor ama ismi şeriflerde farklılık oluyor rivayetlerde. Tabii biz Tirmizi'yi esas almışız. Yani şu anda en kuvvetli diğer kaynaklara göre Tirmizi olduğunda, hani Buhari Müslim'de sayılmadığına göre onlardan sonra gelen sırada Tirmizi daha kuvvetli geliyor Kütüb-i Sitte 6 kaynaktan dolayı. Ve bu sefer biz Tirmizi'yi ezberliyoruz, ezberletiyoruz çoluğumuza, çocuğumuza. Yetmez mi? Yeter, artar. Keşke Tirmizi'dekini ezberletebilsek. Bu hususta dergide, yani bu sayı Temmuz sayısında Lale Gül'de çok malumat yazdım. Yani bu sayıda hiçbir kitapta bulamayacağınız, bir arada yani denk gelmez. Esma-i Hüsna'nın işte hakkındaki bilgiler, 99 ismi şerifi sayanın cennete girmesi ne anlama geliyor? Bunu ezberlemek yetiyor mu? Ondan sonra işte hadis-i şeriflerin kaynaklarını veriyorum. Tercemelerini yapıyorum. Şerhler bazı getirmişiz, izahlar bulmuşuz. Ondan sonra tabii orada derginin kapağında da var. Sayfalarıyla havale ediyoruz oraya. Bayağı bir malumat var orada. Orada mesela 99 ismi şerif yazılıyor. Sonra Esma-i Hüsna'dan 99'un dışındaki, onlar da Esma-i Hüsna. Bir isim Allah'ın ismi ise Hüsna'dır. Hüsna en güzeller demek. Velillâhil esmâül hüsnâ fed'ûhü biha. Yani en güzel isimler Allah'a aittir. Allah'a onlarla yalvarın. Burada ayette 99 demediği için 1001 ismin hepsi de en güzel isimlerdir. Allah Teala'nın en güzel olmayan ismi olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ancak mesele ne? 99'u ezberleyen cennete girdi diye 99'da ayrı bir müjde var. Yoksa 99'un dışındaki hüsnâ olmaz demek değil. Onun için biz ne diyoruz? 99'un dışındaki esma-i hüsnâ. Yine en güzel isimler. Çünkü Allah'ınsa bir isim mutlaka en güzel isim o. Senin benim ismime mi benzer? Haşa. Velillâhil meselül âlâ. En üstün sıfatlar, isimler Allah'a aittir. Allah'a aitse bir isim e'lâdır o. Sebbihisme rabbikel e'lâ. Rabbinin en yüce ismini tesbih et. Sen Sübhanallah de desen e'lâdır. Sübhanel Kerim de desen e'lâdır. Sübhanel Hayyil Kayyum de desen yine e'lâdır. Allah'ın hangi ismi e'lâ olmaz? Hepsi en yücedir. Yani uluv, yücelik ismine sabit. Sıfatına sabit. Mesel sıfat demek. E'lâ. Sıfatlarım da yücedir diyor. Sıfatları. Bazıları isim olmaktan öte sıfat da taşıyor, manası taşıyor. Ama yani sıfatlar da isme dönüyor sonra mesela. İhya sıfatı diriltmek. Oldu muhyi. El muhyi dirilten oluyor işte. Yani sıfat da isme dönüşebilir. İşte bin bir isim de buradan çıkıyor. Bu bin bir ismin de efendim hangileri olduğu tabii 99 bilinen var. Bunun dışında bazı rivayetlerde zikrediliyor. Yine 99'un içinde ama orada olup orada olmayan. Orada 10-15-20 tane belki fark çıkar. Sonra ayrıca hadis-i şerif ayetlerde ve hadislerde geçenler var. Bunlar 100 tane bir kitapta var. Bulduk. Şimdi onları dergide yazıyoruz. Başladık, başlayacağız yani. Şimdi Temmuz'da Esma-i Hüsna hakkında bilgiler yazdım da çok. Ağustos'ta da bu 99 dışındaki 100 ismi şerifin manaları, işte Kur'an'da nerede geçiyor, hadiste nerede geçiyor, kaynakları ve bunların ile zikretmenin faziletleri yani. Hangi derde deva, hangi sıkıntıya ilaç, hangi ismi şerif, çünkü Mevla buyuruyor ki bana isimlerimle dua edin. Orada 99 demiyor, Esma-i Hüsna ile diyor. Esma-i Hüsna demek en güzel isimler. Bunlar hangileridir? Allah'ın olan her isim Esma-i Hüsna'dır. Anladın mı? Bunu da millet bilmiyor. 99'un dışındaki Esma-i Hüsna değil zannediyor. Mesela El-Ehad 99'da yok. Anladınız mı? El-Vahidu var. El-Ehad yok. Bazen de yanlış sayıyorlar onu yani. Baskılarda var yanlış. Ama kaynakta yok. Zaten onu koyduğun zaman 100 ediyor. El-Ehad yok mesela. Ama deminki hadis-i şerifte o zat neyle dua etti? El-Ehad ismiyle dua etti. Ya Rabbi sen Allah'sın, şeriksizsin, işte mislin yoksa ehadsin dedi. Şimdi orada 4-5 sıfat zannetti. Allah lafzı var. El-Ehad var, Samet var, işte bazen fert var, vitir var. İşte ellezilem yelt velem yület. O bir sıfata taalluk eder. Tabii tek başına isim olmasa da sıfattır. Şimdi burada 4-5 isim var. Burada ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a en büyük ismiyle dua etti. Onunla ne vakit dua edilse kabul eder, ne istense verir. Bu kişinin duasını belleyin buyurdu, ezberleyin buyurdu. Ve kaynaklara geçti. Bu tabi İbn-i Mace'de falan da var kaynağı. Şimdi o zaman ne oldu? Bunlardan bir ismi azam. En büyük isim olduğu kesin. Yani demek istiyorum, halbuki orada yok. Yani 99'da El-Ehad yok. Anladın mı? El-Fert de yok zannedersen. El-Vahidu Samadu. Öyle gidiyor. Yani ama orada o isimler var. Onun için bu 99 dışındaki 100 ismi şerifin en başında El-Ehad alınmış mesela. El-Ehad ismini yazacağız şimdi. Ama El-Ehad'de mesela sen diyorsun ki işte ben bu ismi azamı duayı nerede bulabilirim şimdi? Ben de hacet namazı kılsam, peşine bu duayı okusam Allah'tan bir derdim, dileğim var. İstesem diyorsun. İşte o El-Ehad isminde yazdık bunları. Yani de hazır da ettik hemen hemen. İşte derginin şeylerinden dolayı yerleriyle ilgili yani sığmamak sorunları oluyor. Bir de şey Esma-i Hüsna'da 99'un dışında isimler var. Mukaddimesini yapmadan konuya direkt mübaşereten girmek istemedik. Çünkü neden? Sen şimdi diyeceksin ki bu nereden çıktı bu isimler? 99 bittiydi. Bunlar nereden çıktı demeyesiniz diye. Bir ilim vermek icap etti. Onun için Esma-i Hüsna Allah'a aittir. Onlarla Allah'a dua edin ne demek? Bu Esma-i Hüsna sadece 99'la sınırlı mıdır? 99'un dışında var mıdır? Var olduğuna delili nedir? var olduğuna en büyük delilimiz yine Bukhari Müslüm olacak yani. Tabii Kütüb-i Sitte, onu kesin biliyorum, en sahih kaynaklarda geçen bir duadır. Bu dua benim Kur'an-ı Mecid Risalemde olacak. Yani ilk çıkarttığım risalelerden. Orada ne buyuruyor? Mâ sâbe abden hemmün ve lâ hazenün. İşte hangi kula sıkıntı gelse, bu zaten sıkıntıyı açma duasıdır. Çok sahip ya hadis-i şeriftir. Hüzün gelse, keder gelse, işte insana çok sıkıntılar gelir. Burası dünyadır. Cenazesi olur, sevdiği kaybolur, efendim, malı yanar. Yani çok çok sıkıntı çok. Çocuğu bozulur. Efendim, çocuğu ana babasına isyan eder. Ana babasını dövenler var ya. Adamın derdi çok var insanların. Bu kişi bu dua, şu duayı okursa diyor. Mesela bu dua muazzam bir dua. Allah'ım inni abdüke ibn-i abdüke ibn-i emetike fi kabdatike nasiyeti biyedike madın fiye hukmuke adlu fiye kadavke. Bunu Kur'an-ı Mecid'de olabilir. Efendim. O risalede. Yani dualarım kitabında falan onlarda yok. Onu kesin biliyorum. Kur'an-ı Mecid veya Kur'an-ı Hakim. Ama Kur'an-ı Hakim'de de olabilir. İkisi zaten peş peşe çıkan iki risalede. Bir kula bir dert veya keder, bir musibet ulaştığı vakitte bu kul derse ki işte ey Allah, ben senin kulunum, kulunun ve kadın kulunun oğluyum. İşte ben senin tasarrufun altındayım. Benim perçemim senin yedi kudretindedir. Hükmüm bende geçerlidir. Ne karar verdiysen bende adaletin ta kendisidir. Sen bana zulüm yapmazsın haşa. Yani Mevla'ya razıyım bu başıma gelenden diyeceksin bir defa. En başta rıza. Ondan sonra hani o dert kalksın. Ya o dert kalksın diye isteme hakkın var. Kazaya rıza gösterirsin. Ama ya Rabbi ben buna dayanamıyorum. Bunu benden al diyebilirsin. O izni vermiş sana zaten. Oradaki duada ne diyor? Eselüke Allahümme bi kulli ismin ve leke. Ya Rabbi sana ait olan bütün isimlerin hürmetine senden isterim. Yani bak, isimler devreye sokuluyor ya. İsimlerin hürmetine. Semmeyte bi nefseke. Sen zatına o isimle isimle adlandırmışsın zatını. Şu Kur'an-ı Kerim'de geçmese isimler, biz nereden Allah'a isim takacağız? Sen adlandırmışsın. Evenzeltu fi kitabike. Şimdi bu özel, yani kendine ne kadar isim taktın biz onun hepsini bilemeyiz diyor. Yahut kitabında indirmişsin. Bak bu bir madde. Yani hangi isimlerin hürmetine senden istiyorum? Burada dört madde var. Birinci madde zatına taktığın bütün isimler genel. Bu genel. Şimdi burada özele iniyor. Üç tane özel var. Evenzeltu fi kitabike, kitabında indirmişsin. Bu Kur'an-ı Kerim'de hepimizin okuyup bulabileceğimiz. Ev allemtu ahaden min halkike, yahut mahlukatından herhangi birine öğretmişsin. Yani yarattıklarından birine. Yarattıklarından ne demek? Meleklerde ne isimler var? Sizde tesbihler var. Meleğinden birine öğretmiş. Öbür melek bilmez. Cebrail aleyhisselama mahsus, Mikail aleyhisselam bilmez. Veya peygamberlerden birine vermişsin. Öbür peygamber bilmez. Veya evliyaullah'tan birine ilham etmişsin. Öbürü bilmez. Şimdi ne oldu? Kur'an'dakiler oldu. Mahlukattan birine öğrettiklerin. Bu zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e öğrettikleri. Kur'an-ı Kerim'de olmayan isimler var. Hadiste geçen. Sen şimdi Hannan, Mennan ismi Kur'an-ı Kerim'de var mı? Anladın mı? Yok. Sıfat olarak var. Fiil olarak var. Yemünnü. Lak ve lakinnallah yemünnü. Alâ men yeşâ. Yemünnü var. Yemünnü'den Mennan geliyor. Ama Mennan diye bu isim yok. Değil mi? Ben el Mennan diye yok. Peki o zaman bu hadis-i şerifte var mı? Var. Kabe'nin üstünde bile ya Hannan ya mı? Bütün Hannan Mennan yazıyor örtüde. Mevla'nın en mühim isimlerindendir. Dolayısıyla kullarından birine öğretmişsin diyor. Kullarından birine derken başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun en baş öğretilenlerden biri odur. Peygamberlerin efendisi çünkü. Bütün peygamberlere öğretildiğine göre ona da öğretilmiş. Eviste eserte bi fi ilmil gaybi indeke. Ya da kendi katında gayb ilminde onu kendine seçmişsin, ayırmışsın. O ismini kimseye öğretmemişsin. Şimdi o zaman ne çıktı? Allah Teala'nın öyle isimleri var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bilmiyor. Çıkıyor buradan. Hiçbir peygamber bilmiyor, hiçbir melek bilmiyor. Ne diyor? Ya Rabbi ben senden bütün bu isimlerin hürmetini istiyorum diyor. İşte Kadir'in günündeyiz, oradan geldik. Mevla kendi adına yapılan kasemleri, isimleriyle, sıfatlarıyla yapılan antları, yani senin isminin bahşi hakkı için şeklinde yapılan duaları o gecelerde, dört gecede ve gününde yürürlüğe koyar. Reddetmez yani. Reddetmezse keşke bu duaları bilseydiniz. Dün gece, bugün bunları yapabilseydiniz tabii ki. İşte orada ne dedik? Hadis-i şerifte buradan ne anlaşıldı? Başka kimseye bildirmediğin özel isimlerin var. Bu da ne demek oluyor? 99'dan başka isimleri var olduğunu ispat ediyor. Kesinleşti bu şimdi. Bu hadis-i şerif çünkü Buhari Müslim gibi en sahih kaynaklarda geçiyor. Onun peşine dua diyor. En tecalel Kur'an-ı Azim Rabbi kalbi ve nur rabbi sarı ve cila hazeni ve dâbe hemmi ve gammi. Ya Rabbi diyor işte Kur'an-ı Azim şanı kalbimin baharı yapasın. Gönlümün nuru yapasın. İşte derdimin cilası yapasın. İşte şifası yapasın. İşte kederimi, hüznümü bu Kur'an'la bu isimlerin de hürmetine istiyorum. Kur'an'la açasın diyor. Kim bu duayı bir kere bile yapsa manasını düşünerek İlla abdelallah mekâne emmi ferhacen, yani işte sıkıntısının yerine hemen Allah bir açılma, bir ferahlık, bir genişlik, bir efendim derdine deva, işte borcunu eda, neyse sıkıntısına ferahlık çıkarır. Yerine değiştirir. Mutlaka, ama mutlaka. Bu hadis çok sahiptir. Hatta buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenin, öğretin, bunu da yayın çocuklarınıza, herkese öğretin, insanlar amel etsinler. Bunu duyanlar mutlaka amel etsinler. Çünkü bu herkesin sıkıntısına ilaçtır bu yani. Tiryaktır bu. Ama burada neyi devreye soktu? İşte bütün isimlerini devreye soktu. Sokarak yapılan dua. Efendim, eğer Kur'an-ı Mecid Risalesini getirttirebilirseniz, o arada sayfasını buluruz. Belki şimdi birinci bölüm bitiyor. İkinci bölümde size bu duanın sayfasını ben vereceğim inşallah. Yani Mecid'de veya Hakim'de, ikisinden birindedir. Bu dua önemlidir çünkü. Hepiniz öğrenin, öğretin buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için dört geceyle günü, ha Lale Gül'deki bu yazıdaki Esma-i Hüsna en güzel isimlerle ilgili bilgiler. Ondan sonra 99 ismi şerifin sayılması. Bu 99 ismi şerifin manaları. Çünkü manayı bilmeden ismi saymakta ne anlam var? Sonra bu 99'un dışında Esma-i Hüsna var mı? Var. Bunların delilleri. Belki dergide de bu dua yazıldı. Onu da bakalım şimdi. Siz kitabı zor bulursanız. Dergi daha herkese ulaşıyor. Onu da bakalım. Onu da söyleyeyim ikinci bölümde. Hani bu hadisi delil almışız ya orada. Belki o dua orada yapılmıştır. Ondan sonra meşayih Esma-i Hüsna'yı nasıl okurdu? Yani Evliyaullah nasıl okurdu? Mesela sayıyor çocuklar. Hüvallahu lezî lâ ilâhe illâ urrahmânur rahîmul melkül kuddûsü selâmül müminül meymini gidiyor. Böyle okumazlardı Evliyaullah. Çünkü Esma-i Hüsna ile Allah dua edin diyor hadis-i şerif. Ayet diyor bunu. Fed'u bi ayette diyor dua edin. Burada Evliyaullah ne yapıyorlar biliyor musun? Allahümme inni es'elüke ile başlıyor. Bak işte hadisten aldılar onu. Hadiste diyor ya o adamın duasına İsmi Azam'la dua etti buyurdu. Allahümme inni es'elüke ile başlıyor. Ya Rabbi ben senden isterim. Çünkü sen Esma-i Hüsna'yı Allah'ın isminin zikri olarak say. Fazilettir, sevaptır. Ama bir de peşine de bir şey isteme hakkın doğuyor. O hakkı niye kaybedesin? Hakkını niye yitiresin? Çünkü o isimlerle yapılan dua %100 kabul. O zaman sana meşayih bir tertip yapmış. Allahümme inni es'elüke bi'enneke entellahu la ilahe illa huver la ilahe illa huve. Ne diyor onun sonra? Bi'enneke entellahu işte ya bi'enneke ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Meliku ya Kuddusu, hep Allah'a nida ile, yani ey Rahman, ey Rahim, ey Melik, ey Kuddus yağlı gidiyor. Ondan sonra da şey bitiyor. Esma-i Hüsna'nın zikri bittikten sonra peşine de bir satır eklemişler. Ne diyor? Ya Rabbi bu isimlerin hürmetine senden isterim. Bana nimetini tamamla, afiyetini tamamla. Ne büyük dua. Nimetini tamamla ne demek? Hiç bela görmeden cennete girmek demek ya. Dünya belası, musibetinden afiyet bulmak ne demek ya? Sonra işte özel bir hacetin varsa söylersin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle diyor. Çünkü salatsız hiçbir dua kabul olmuyor, salavatsız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat etmesini, feyizler, rahmetler, bereketler, makamlar yağdırmasını niyaz ediyor. Ve Esma-i Hüsna tabi orada bir satır, bir ilave var ama onunla da ne oluyor? Sadede geliniyor. Yani maksat hasıl oluyor. Meşayih nasıl okurdu Esma-i Hüsna'yı? Bak, onu da yazdık bu dergide kaynaklarıyla beraber. Ondan sonra daha farklı ismi şerifler. Mesela yine ayetten, hadisten çıkarılan öyle isimler var ki Evliyaullah bunu yıllarca aramışlar. Sonra büyük alimlerin, velilerin yanında bulmuşlar. Yani diyor ihlaslı bir Müslüman efendim okusa denizde yürür diyor yani. Denizde yürür diyor. O kadar keskin. Çok önemli ismi şerifler. O derginin en son sayfası. Onu biliyorum. 96. Ama tabii bu yazı 4-5 sayfa tutuyor. Bu Esma-i Hüsna ile ilgili konu derginin sayfası biliyorsunuz. Kitaba göre hemen hemen 2 sayfa kadar da uzun. Bu kadar ilimler yazılmış. İşte o ismi şeriflerle yapılan duaları 4 gecede ve günü de gecesine denktir. Allah tasdik eder ve duaları ibrar eder ve kabul eder. Çünkü isimlerin hakkı için diyorsun Allah. Ant veriyorsun yani. Ant veriyorsun. İşte az bir şey kaldı iftara ama belki kavuşturursunuz. Dergi elinizde yani. Orada 5 dakikada okunacak şeyler. O ismi şerifler 5 dakikada okunacak şeyler. Çünkü ne buyuruyor? Kadir gecesi neyse sabahı odur. Yani bugün güneş batana kadar o Allah'a ant verilen isimleriyle, sıfatlarıyla yapılan duaları Allah Teala geçerli kılar dediği gün bitmedi. Yani gün bitmedi ama az kaldı. Onun için kavuşturabilen kavuştursun yani o ismi şeriflerle bir dua. Bir muradını istesin. Hele ki o sonunda meşahin yaptığı kısa da olsa o dua. Bütün nimetin tamamlanması afiyet. Afiyetin tamamlanması. Yetmedi mi sana? Ölene kadar da yeter. Kabirde de yeter. Mahşerde de yeter. Sıratta da yeter. Mizanda da yeter. Cennette de ebediyen yeter. Çünkü nimet tamamlamak demek Allah'ın cemalini görmeden nimet tamamlanmaz. Kur'an Mecid mi? Kur'an Mecid Risalesi sayfa 65'te o duayı ayrıyetten yazıyor değil mi? Allahümme inni. Duayı ayırmış yani hadisten. Okunuşu var. Mühim olan okunuşta şimdi hadisin içini, bu sefer hadisin tümünü okuyorlar. Ha duanın okunuşu yazmıştık tamam. 67'de. Hadis 65'ten başlıyor da duanın okunuşu 67'de. Kur'an-ı Mecid Risale. 4. Risale. Bu arada 67. Mesela ne buyuruyor? Bunu mutlaka ya Resulallah bunu öğrenelim mi sordular. Buyurdu belâen begîlî men semi'a yetealleme. Duyan herkesin mutlaka öğrenmesi gerekir diyor. Hadis-i şerifin kaynağı da dedim size Said Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Belki daha dolu kaynağı illa vardır. Ahmed İbn Hanbel. Hiç uydurma bir rivayet almaz. Mutlaka müçtehidimizdir. Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Bu dua 67'dedir mesela. İşte Allah'ın bütün isimleri buraya kapsamın alanına giriyor. Çünkü kimseye öğretmeyip sadece kendin bildiğin isimleri de araya devreye sokuyor dua eden kişi. Bu zaten sıkıntı duasıdır. Hangi sıkıntı okunursa o açılacak. Söz verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu boşa çıkartmaz. Onun için bu mübarek gün öyle bir gün ki bitti bitiyor birkaç dakikası kaldı. Bu dakikalar artık nasıl değerlendirilmeli? Dün gece çok uzun sohbet edemediğimizden çok uzun bunları anlatamadım tabii. Ama bugünün de kıymeti çok iyi bilinmeliydi. İşte bildiğiniz elhamdülillah farzları kıldınız, sünnetleri kıldınız, mutlaka zikrettiniz, mutlaka bir şeyler yaptınız yani. Müslümanlar boş durduğu yok elhamdülillah. Ama son şu dakikalerde bir reklam arasına gidiliyor. O arada siz hemen derginin sonunda bu Esma-i Hüsna ile bir dua. Çünkü Allah bol bahşişler verir, boyunları cehennemden azat eder. Adına ant ile yapılan, isimleriyle yapılan duaları geçerli kılar. 4 gece ve gündüzüyle dahil. Kadir gecesiyle sabahı yani bugün güneş batana kadar bu 4 geceden biridir. Allah cümlemize makbul dualar ve kabul saatlerine muvaffakatler nasip eylesin. Amin. Birkaç dakika sonra yine beraber olacağız inşallah Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Reklam arasında biraz bakayım dedim dergiye. Dergide tabii bayram gecesinin zikirleri, ibadetleri, bayram gününün zikirleri, bayram gecesinin namazı çok ilimler var. Onu önümüzdeki derste anlatacağım inşallah. Yani yarın ve öbür gün 2 dersimiz daha kaldı iftar öncesinde. İftar öncesindeki 2 derste yarın ve öbür gün bayram gecesinin fazileti, bayram gününün ibadetleri, bayram sabahındaki tecellilerle ilgili rivayetlerden bahsedeceğim. Onları yani yarın ve öbür gün iftar önce sohbeti sakın kaçırmayın. Çünkü bu senede bir kere geliyor bu bayram. Namazını, duası var, zikri var, sünnetleri var. Bunları biraz beraber müzakere edeceğiz. İnşallahurrahman. Sonra Esma-i Hüsna ile ilgili konular. Dedim ya işte zikirlerinizi yapın. Mesela hadis-i şerifte buyuruyor. Sonra hadis-i şerifin bitiminde diyor ki işte alimler Esma-i Hüsna'ya başlamadan evvel şu tevhidi okurlardı. Mesela 87'de bu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Biz bunu mesela bilmiyorduk hiç. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit. Biyedil gıyr ve alâ kulli şeyin kadîr. La ilahe illallah lehul esmaül husnâ diyorlarmış. Ondan sonra başlıyorlarmış. Mesela bu çok önemli bir tafsil. Bu şeyde yani. Bunlar hadis-i şerifte geçiyor. Ehli ilimin İmam Züheyr söylüyor. Ehli ilimden ekserisi böyle başlanmasını tavsiye ederlerdi diyor. Bunlar sahih kaynaklarda geçiyor bu hadis-i şerifler. Ondan sonra bu 80 efendim 6'da başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 96'ya kadar. Yani Esma-i Hüsna ile ilgili konu 86'dan 96'ya kadar devam ediyor. Mevlamızın isimleri. Bu arada demin dediğim Kur'an-ı Mecid Risalesi'ne geçen dua. Yani kime bir dert ve sıkıntı ve üzüntü isabet eder de bu duayı okursa Allah onun sıkıntısının yerine ferahlık getirir. Allah derdini giderir. Kesinlikle. Ama hiç şüphesiz diyor. Ya Resulallah öğrenelim mi bunu? Evet. Duyan herkesin öğrenmesi ve amel etmesi lazım diyor. Bu hadis-i şerif duasıyla beraber 93'te. 93'ün sonunda yani hadis 93'te de dua kısmı yani bölünüyor ayrıyetten siz okuyabilin diye. Hadisten seçemezsiniz diye. Duaları ayrı ayırıyoruz. Efendim 93'ün sonunda 94'ün başında bu dua zikredilmiş. Yani demin dedim ya eğer ki Kur'an-ı Mecid kitabı elinizde olmayanlar çok olabilir. Ama dergi elinizde oluyor hemen hemen hepinizin. Bu itibarla herhangi bir sıkıntınızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin konuşuyor. Bir kula bir dert gelip de bu duayı okuyup da Allah onun sıkıntısını açmamış olamaz diyor yani. Olmadı böyle bir şey diyor. Olmadı. Mutlaka o sıkıntı açılacak. Bu kadar da kısa bir dua. Ama manayı mülahaza lazım yani. Huzursuz ve huşusuz yani hiçbir ibadet tamam olmaz. Dua muhul ibade, dua ibadetin özüdür, iliğidir. Dua yaparken insan ne dediğini bilmezse yani bu tabi dua çok makbul ve muteber olmuyor. Yine de hadis-i şeriflerin zahirine binaen yani taklit kabilinden de olsa zahirini okuyanlara da illa bir müjde mükafat vardır. Ama yani bu zikre de benzemiyor. Zikir de manasını bilsen eftaldir ama hadi bilmiyorsun. Ama dua acayip bir şey. Duada ne istediğini yani ağzından çıkanı kulağın duyacak. Ben lügat manası kelime kelime kırık mana veremem. Bir sana kırık mana mı ver? Hoca mı oldun dedik şimdi. Ol dedik sana. Genel mana. Yani ya Rabbi ben senin kulunum. Anam babam da senin kulun. Bana ne yaparsan adaletli yaparsın. Yapmışsındır. Başıma gelen her şey senin kaderinledir. Ondan sonra ben senin kudretinin tasarrufundayım. İstediğini bana yaparsın. Yani Allah'ın gücünü ispat ediyor. Rabbinin kudretini itiraftır. Mevla çok seviyor böyle dualara başlamayı. Benim perçemim senin yedi kudretindedir. Ben istediğin tarafa sürer çekersin. Bana istediğini yaparsın. Yaptığında adalet olur. Bak bu manalar bilinmeden yapılan duada çok tabi geçerli olmuyor. Ondan sonra başlıyoruz işte. Efendim işte ey Allah ben senden zatını isimlendirdiğin yahut kitabında indirdiğin yahut kullarından birine öğrettiğin yahut kimseye öğretmediğin kendine tahsis ettiğin bütün isimlerin hürmetine istiyorum diye. Manayı görüyor musun? Yani bu manayı bu şekil bilmen, düşünmen yetiyor. Hazreti Kur'an'ı benim işte tam da Kur'an ayında Ramazan-ı Şerif çıkmadan evvel birkaç gün, iki gün ne kaldı? Bu sene 29, iki gün kaldı. Bu dua ne kadar mutebersin? Kur'an'ı benim kalbime bahar yapasın. Derdime deva yapasın. Hüznüme, üzüntüme cila yapasın. Cila açıyor yani. Parlatıyor, açıyor. Şeyi gideriyor yani. Pası. Anladın mı? O sıkıntıyı gidermesi yani cila. hemmimin, gammimin, yani sıkıntım ve üzüntümün, kederimin zehabı yapasın. Gidişine vesile yapasın. Bunu deyip de diyor bir adamın sıkıntısının açılmadığı vakı değil. Fakat bu duayı da pek okuyan ortalıkta mevcut değil. Çünkü neden? İşte, derdini kesin açacak ya. Onun için işte şeytan unutturuyor, okutturmuyor. Ben mesela 30 senede bilirim bunu. Ama bu kadar sıkıntıya düşmüşüm. Tabii inna lillah falan onlar ağzımıza geliyor biraz. Allah'ın mecurni falan ama yani bu duayı ben hatırlamıyorum. Bu kadar sıkıntılarda çok nadir. Aşırı nadir. Ya halbuki her gün bin türlü dertle karşılaşıyorum, şahsım adına konuşuyorum. Yani ben nasıl bu duayı dilimden düşürürüm ya? Kesin söz veriyor açılacağına. Çünkü Mevla'nın bütün isimleriyle işte, hele ki bugün Allah'ın isimleriyle yapılan antları geçerli kılan. Kadir gecesiyle sabahında buyuruyor. E şimdi biz nasıl bunu kaçırırız ya? Vah vah vah vah. Ha işte ne, kabul olunacak dua okutuluyor, yaptırılıyor. Anladın mı? Kabul olmayacaksa zaten unutturuluyor meselesi de var. Bakıyorsun yani bu işleri hemen hemen en iyi meraklısıyım diyeyim yani. Uzmanı demeyeyim de. En meraklısı benim bu dua işlerini. Fakat ben bu duayı okuyamıyorum her sıkıntıda. O zaman yani o sıkıntılar işte devam edecek anlamına geliyor. Zaten de ediyor yani. 5 sene aynı dertle uğraştığım var. Niye geçmiyor arkadaş? Sen niye hadis-i şerifle? Duyanların mutlaka öğrenip amel etmesi lazım buyuruyor. Bu dergide 93. sayfada. Kur'an-ı Mecid kitabında 65'te hadis başlıyor. 67'de duanın okuruşu var. Bu da bu Ramazan hediyesi olsun bize de. Bir daha Ramazan'a kadar her sıkıntıyı bununla açalım inşallahurrahman. Şimdi tabii Allah bize Ramazan'ı verdiyse, oruçları, teravihleri, bu kadar zikirleri, bu kadar duaları bize öğrettiyse, amel etmeyi de nasip etsin diye dua edelim. Şimdi öğretmesi yeterli değil. Çünkü buyuruyor ya, duyanın öğrenmesi gerekir. Çünkü bazı insanlara hiç nasip olmuyor, duymamış adam. Bizim sohbetleri de bütün dünya dinlemiyor yani. Dolayısıyla Müslümanlar, Türklerin de çoğu dinlemiyor. Birkaç milyon dinlese ne olur? Birkaç milyon, 80 milyondan evet de kulak eder. Bu milletin çoğu bu hadisleri duymuyor. Bu rivayetleri duymuyor. Bu duaları bu öğrenmiyor. Şimdi onları hadi geçelim. Ama ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yenbeği limen semi'a. Duyanların en yeteallema öğrenmeleri gerekir. Gerekir. Bundan dolayıdır ki gördünüz ezbere okudum işte. Ben duayı bilmeyenlerden değilim. Ezbere okuyor yani şimdi. Bu aralar yeni şeyler ezberleyemiyorum. Çok zor. Hafızam artık eskisi gibi değil. Çok evvel ezberlediklerim için kalmış kafamda. Yeni ezberlediklerim çok kafamda kalmıyor. Çünkü genç yaştakiler kalıyor kafamızda. Tabii şeker de tahribat yaptı. Eski hafıza kalmıyor. Ama eskiden ezberlenilenler kafadan çıkmıyor mesela. İnsanlar çocuklukta ezberledikler. Hala okuyabiliyorlar. Onun için ama niye okuyamıyorum? Yani Halime Hanım merkep hikayesine döndü. Eşek 9 türlü yüzgeç bilir derdi. Denize düştüm hepsini unutur boğulur. Nerede lazımdı 9 türlü yüzme? Yani yüzme şekilleri var ya, kurbağalama, köpekleme bilmem ne. He, 9 türlü yüzme yapıyorsun. Nerede lazım? Denizde. Attılar seni denize, boğuldun gitti. Bu hadisler nerede lazım? Sıkıntı geldiğinde lazım. İnna lillah duası nerede lazım? Başına bir musibet, felaket geldiğinde lazım. Vay anasını öyle mi oldu? Vah vah vah. Dedim mi inna lillahın fazileti gitti. Allahümme ecurni duası var peşine. Mutlaka o musibetine Allah sevap yazıyor ve daha iyisini yerini dolduruyor. Araban gitti. İşte bu duayı okusan Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlif li gayran minna, daha iyi araba geleceği kesin. Kesin %1000. Hadis-i şerif en sahih hadis. Niye okuyamıyorsun arkadaş? Bu duayı benden dinliyorsun, duyuyorsun. Kısa da bir şey, belki çoğu insan ezbere bilen de var cemaatimizde. Niye okuyamıyorsun? İşte mesele nedir? İnneme sabrunde sadvetül ula. Darbe ilk geldiğinde sabredip, rıza gösterip, dua edebilmektir mesele. Darbe ilk vurduğu anda panik olmamak. Allah'tan bilmek. Ve Celle Celaluhu o sıkıntıyı açmak için hemen Allah'a müracaat edebilmek. Bu her zaman huzur üzere olan, daim Mevlası ile beraber olan, İşte tasavvufta murakabe tabir ettiğimiz, murakabe makamlarında olan insanların hemen agah olacağı, uyanık olup da hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun, Allahümme ecurni fi musibeti ve ehlif li gayra minna diyebileceği, daha hayırlısını hemen isteyebileceği ve hakikaten daha hayırlısına nail olacağı garantilenen kullardır. Ama bizim gibi gafiller, Arapçasını bilsek de, ezbere bilsem de, baş gafil. O anda aklıma o dua gelmiyor işte. Ya çoğumuzun besmelesiz yemek yiyenle şeytan beraber yer, işte şöyle bereketsiz olur falan. Bu kadar hadisi okuyoruz, okutuyoruz, vaaz ediyoruz, ediyoruz. Yine bakıyoruz, besmele yemeğin ortasında aklımıza ya gelmiş ya gelmemiş. Bazı kere de yemek bitiyor, ulan besmele çekmedi, çek. Hadi bir ihlas okuyalım telafisi için diyoruz. Ne oldu? Bu kadar sene vaaz ettin. Ama sendeki hırs, şereh, gözü doymamazlık, böyle yemeğe karşı iştah, hele bir de acıktım, hele bir de şekerim de düşerse böyle var ya, üf bir yumuluyor. Lan nerede besmele? Ya. Hele bir de yemek dokunmasını istiyorsan, Euzü besmele ile lilafi Kureyş. Değil mi? Bir kere, 11 kereye kadar yolu var. 7 kere orta rivati 7. Ya adam diyor ki ya lilafi okuyana kadar yemek bitti ya. Yani hadi lilafi demek dokunursa dokunsun. Lilafi okumuyorsun. Allah'ın adını çekmeden nasıl bismillahsız başlıyorsun? Çünkü huzur yok. Huzur. Mevla'yı düşünme yok. Adam namazda Allah aklına getirmiyor. Namazda. Yemekte besmeleyi nasıl aklına getirecek bu adam? Namaza duruyor, teravih bitiyor. 25 dakika, 30 dakika bir kere Allah aklına gelmeden camiden çıkan var. Belki de Kabe'de teravih kılıp hatimle 2 saatte namaz kılıp bir kere Allah'ı zikretmeyen gafiller var Mekke-i Mükerreme'de. En başta ben. Ben de Kabe'de bulundum, hatimle kıldığım oldu. Kaç kere Allah'ı zikredebildim acaba? Zikir nedir acaba arkadaşlar? Ezzikir. Zikir ibaratun an tardil gafleti. Zikrin tarifi gafleti kovmaktan ibaret. Gaflet ne demek? Habersizlik. Kimden habersiz? Allah'ından, yaratanından, yaşatanından, yedireninden, içireninden, bütün damarlarını yöneteninden, bütün nimetlerle donatanından, kuşatanından, Rab, Rabbinden, Rab, terbiye eden. O Allah'ı unutmuş adam. Yemeği de huzursuz yiyor. Besmelesiz yiyor, namazı da zikirsiz kılıyor. Yani başına bela geldiğinde vay anasını beni mi buldu laflarını sarf ediyor. Musibet gelende sıkıntı çekiyor. O kadar derdi kederi içine atıyor ve bir kere şu duayı okumuyor. Duyanların öğrenmesi gerekir buyurulan duayı. Bu namazın içinde okumuyor ki, ezbere bilmek şartı yok. Herkes benim gibi ezbere bilmeyebilir. Ama Allahümme inni abdüke ibn-i emetike fi kabzatike diye başlayan bu mübarek dua. Kur'an-ı Mecid'in 67. sayfasında, kitabın 4. Risale, derginin 93. sayfasında. Duanın okunuşu 93-94'de geçiyor. Allah şu mübarek saatlerde, şu mübarek nazik ve hassas saatlerde Allah-u Tebarek ve Teala kasemleri ibrar ettiği, ismi şeriflerinin hürmetine, sıfat-ı şerifelerinin bahşi hakkına istenen, isteyenleri boş çevirmediği, mutlaka dualarını tahkik ettiği şu mübarek gün, Kadir Gecesi'nin günündeyiz. Şu mübarek son dakikalarında bizden ayrılmadan evvel Allah'ımıza yalvarıyoruz. Ya Rabbi, kurban olduğum sana Allah'ımız, kurban olduğum sana Allah'ımız, biz senin kullarınız. Ya Rabbi, erkek kullarınla kadın kullarının oğullarıyız, kızlarıyız. Ya Rabbi, biz senin kabzayı kudretindeyiz. Ya Rabbi, bizim nasiyelerimiz, perçemlerimiz senin tasarrufun altındadır. Ya Rabbi, hükmün bizde, kararların bizde geçerlidir. Ya Rabbi, ne kararlar verdiysen hakkımızda adaletlidir. Allah'ım razıyız, Allah'ım senden itiraz etmeyiz Allah'ım sana biz. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruk. Ya Rabbi, bu dinleyenlerimizle beraber, bu kadın erkek cemaatlerimiz, dünya nerelerinden dinleyenlerle beraber senin için bizi sevinler ve senin için bu ilim derslerine, bu sohbetlere iştirak edenler. Ya Rabbi, onlarla beraber senden niyaz ediyoruz, senden istiyoruz. Allah'ım, zatını tesmih ettiğin bütün ismi şeriflerin hürmetine. Allah'ım, kitabında inzal ettiğin, kütüb-i semaviyende inzal ettiğin bütün esma-i sübhaniyen hürmetine. Allah'ım, mahlukatından herhangi birine, enbiyandan, evliyandan, melaki-i kiramından herhangi birine talim buyurduğun ismi şeriflerin hürmetine. Allah'ım, gayb ilminde kendisiyle tehassus buyurduğun ve kimseye öğretmediğin öz zat Pâki Sübhaniyen'e ait olan ve senden gayrisinin bilmediği bütün ismi şeriflerin hürmetine, bin bir ismi şerifin hürmetine ve bilmediğimiz, sayısını da bilmediğimiz bütün esma ilahiyen, esma sübhaniyen, esma hüsnan hürmetine kurban olduğum sana Allah'ım. Şu mübarek saatte bu ismi şeriflerin hürmetine, bu sıfat-ı ulyanın ve esma-i sübhaniyen bahşi hakkına senden istiyoruz, bütün kardeşlerimizle beraber senden istiyoruz ki kurban olduğum Allah'ım, Hazreti Kur'an nazil oldu. Şu mübarek ayda, şu mübarek ay bizden ayrılmadan, şu mübarek Kur'an'ın nazil olduğu Kadir Gecesi'nin günü bizden ayrılmadan evvel sen Hazreti Kur'an'ı ya Rabbi kalplerimize bahar eyle. Ya Rabbi gönüllerimize, göğüslerimize ya şifa eyle. Dertlerimize deva eyle. Gamlerimize, kederlerimize ya Rabbi cila eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle en büyük isteğimiz senden. Yaşarken de, ölürken de senden gafil eyleme ya Rabbel Alemin. Zikrini nasip eyle. Dilimize nasip ettiğin gibi kalbimize de indir ya Rabbi. Bize şuur ihsan eyle ya Rabbi. Senden gafil şekilde namaza durup, oruç tutup, iftar edip, sehur yapıp, zikredip, Kur'an okuyup ama senden habersiz halde, hiç seni düşünmeden dua edip sana rezil olmaktan, iki tane çarşı pazar kurmaktan, biri dışta millet namazda görsün, duada bilsin, içeride kalbimiz çıfıt çarşısı o yanda bu yanda dolaşıp senin huzurunda kimse bizim ne olduğumuzu, ne düşündüğümüzü bilmese de senin ilminde her şey ayandır, sana karşı rezil olmaktan, İhlassız kalmaktan, gafil ve cahil muamelesine tabi olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Ölmeden bize mutlaka huzurunu, huşuğunu tattır ya Rabbel Alemin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Efdal-ı salavat-ı kâdede ve barik ve sellim teslim. Yetiştirdik elhamdülillah bu duayı. Yani. Çünkü neden? Allah Teala bugün de gecesiydi dün, bugün de kasemleri ibrar eder. Boyunları cehennemden azat eder. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala ala seyyidina Muhammed. Allah'ım bi hakkı seyyidina Muhammed. Ve ala seyyidina Muhammed. Allah'ım ya mu'tikar rikab. Allah'ım ya mu'tikar rikab. Ey Allah. Ey boyunları cehennemden azat eden Allah. Atik rikabena. Allah'ım ya Rabbel beytil atik. Bu dualarda Kabe'deki tavaflardaki dualarda geçer. Bu da tavaf dualarında. Allah'ım ya Rabbel beytil atik. Ey beyti atik. Atik en eski ev. İlk bina edilen innevele beyti budalin nas lellezî bi bekete mübareke. İlk ibadet için tayin edilen o Mekke-i Mükerreme'nin tam ortası Bekke'de dünya ahiret maddi manevi bütün bereketleri haiz olan beyti şerifin Rabbi olan Allah'ımız. Atik rikabena ve rikaba abâina ve ummahatina ve cemaatina ve ahbabina minen nâr. Ya Rabbi boyunlarımızı, ana babalarımızın da boyunlarını, ya Rabbi sevdiklerimizin, Ehl-i sünnet müminin-i müminattan dostlarımızın ve cemaatlerimizin uzaktan yakından dinleyen bütün cemaatlerimizin boyunlarımızı cehennemden şu saatte azad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi azad olan kullara ilhak eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdal-i salavatike adede malumatike ve barik-i sellim teslimen kederlik. Amin Allahümme, amin Allahümme, amin ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Yani büyük mevsim. Kârlarla dolu. Rahmetler saçılıyor. Birkaç dakika içinde şu mübarek günden ayrılacağız. Seneye ya nasip bir daha Kadir gecesi, Kadir gün 27. gecenin günü ulaşabilir miyiz? Bilmiyoruz. Amma ve lakin Rabbimiz Tebareke ve Teala bugünle de bizi kurtarabilir. Bu dua ile de bize bol bahşişler verebilir. O gecelerle günleri eşit olan 4 gece ve gün ki birisi de Kadir günüdür, bugündür. Boyunları cehennemden azat ediyor. Ve bolba ve yu'ti fînel cezil. Bol bahşişler ikram ediyor. Allah'ın ikramlarına mazhar olmak için. Şimdi dersimizin sonunda. Yani Allah bize azap etmeyeceğinin inşallah ümit ediyoruz. En büyük işareti ve işareti Ramazan-ı Şerif gibi bir ayı, Kadir Gecesi gibi bir geceyi ve gününü bize lütfetmiş olmasıdır. Yani azap edeceğine bunları öğretmez. Zaten o ümmete verdi, ümmete azap etmeyecek. Ama ümmetin burada ehli sünnet maksattır. Tabi burada ehlin salat namaz kılanlar maksat. Ayrı bir şey. O onu konuşmaya gerek yok. Belli ki ümmete azap etmeyecek. Hazreti Ali Efendimiz buyurdular ki radıyallahu teala an ve radiyallahu en yuazib ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Muhammed'in ümmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem azap etmek dileseydi, yani namaz ehli sünnet Müslümanlara azap etmek dileseydi, ma atam Ramazan ve kul huvallahu ahad. Onlara Ramazan'ı vermezdi, bir kul huvallahu öğretmezdi iki. Kul huvallahu, Allah'ın en sevdiği sure. Bir kere okusa Kur'an üçte bir. Üç kere okusan bütün Kur'an eşittir. Böyle bir sure verdi ya. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif verdi. Kadir gecesi verdi. Kadir günü verdi. Yani gece kısacık, gününü de geceye ilak ediyor. Hadis-i Şerif de beyan ediyor. Günü de aynıdır. Nasıl ki hacılar Arafat'a çıktı, Arafa günü gecesi gibidir. Arafa gecesi hacılar Mina'da. Sünnet olan odur. Şimdiki hacılar önden gidiyor ama sünnet olan Mina'da olur. Arafa'nın sabahında namazı kıldıktan sonra çıkılıyor sünnette. E şimdi Arafa günü ne kadar faziletli? Arafa günü gecesi mi faziletli, günü mü? İşte gecesi günü eşit olan. Cuma'nın da gecesi günü eşit. Kadir gecesi de gecesi günü eşit. Bir de Berat gecesi. Dört tane geceyle günü aynıdır. Şu mübarek günü böylece çıkartmış bulunuyoruz. Allah Teala günahlarımızdan sıyrılmış olarak, soyutlanmış olarak, yılanın derisini bırakıp çıktığı gibi bu mübarek günde mağfurin olarak çıkmayı müyesser eylesin. Amin. Şimdi Ramazan-ı Şerif'teki dört hasletimizi yapalım. Size bunu hatırlatalım. Bir de iftar duası, bu mübarek gün farklı bir gündür, yapalım. Böylece sizi Allah'ın Celle Celaluhu azadıyla, beraatleriyle baş başa bırakalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullah ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Allahümme inni es'elukel cenneh ve e'ûzu bike minen nâr. Allahümme inni es'elukel cenneh ve e'ûzu bike minen nâr. Allahümme inni es'elukel cenneh ve e'ûzu bike minen nâr. Allahümme salli ala selam Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi sellem. Ya azîm, ya azîm. Ente ilahi, la ilahe gayruke, faghfir lizzembel azîm. فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم آمين.